I podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska Grupa Górnicza wycofała się z przygotowanego planu naprawczego. Co to oznacza, o tym już za chwilę. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. LOT ogłosił swoje nowe plany. Przewoźnik przywróci część połączeń skasowanych z powodu pandemii. Kopalnie nie będą zamknięte, górnicy dostaną wypłaty. Po dzisiejszych rozmowach w Katowicach Polska Grupa Górnicza wycofała się z przygotowanego planu naprawczego. Jak mówi przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, sytuacja w spółce ma zostać ponownie przeanalizowana. Doszliśmy do takiego wspólnego uzgodnienia, jeśli tak można powiedzieć, że w zasadzie od przyszłego wtorku zaczyna działać wspólny, mieszany zespół rządu, pracodawców i strony związkowej, który do końca września ma opracować plan naprawczy i dla całego sektora górniczego ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Górniczej. Wicepremier Jacek Sasin zdementował doniesienia o zamknięciu wszystkich kopalń do 2036 roku. To są informacje całkowicie nieprawdziwe. Każdy, kto ma pojęcie o tym, jak wygląda dzisiaj sektor energetyczny w Polsce, jakich inwestycji wymaga, aby stopniowo odchodzić od węgla na rzecz innych źródeł energii, wie, że to jest data całkowicie nierealistyczna, nawet gdyby komuś to do głowy przyszło. Zarząd PGG zapewnił także, że do końca roku wystarczy pieniędzy na wypłaty dla górników. Po dwóch dniach spadku liczba nowych zakażeń koronawirusem znowu przekroczyła 500. Jednocześnie, jak przekazano, 6 osób zmarło, a prawie 190 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń cały czas jest na Śląsku. Tymczasem polskie szpitale przygotowują się na jesienną falę zachorowań. Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, wyjaśnia, że do końca sierpnia lecznica jest zobowiązana przez wojewodę mazowieckiego do opracowania planu. Myślimy nad tym, jak szpital będzie krok po kroku powiększał swoje zasoby, ewentualnie tych izolatek, do leczenia COVID-u. Myślę, że się wiele nie zmieni. W tym zakresie już pewne zachowania żeśmy przetrenowali. Oddział zakaźny Płockiego Szpitala ma 18 izolatek. W tej chwili przebywa w nich 14 pacjentów. U 6 z nich testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Pozostali czekają na wyniki. Więcej europejskich połączeń i przywrócenie niektórych kierunków dalekodystansowych. Polskie Linie Lotnicze LOT przedstawiły plany na wrzesień. Przewoźnik chce zwiększyć częstotliwość połączeń do europejskich miast, przede wszystkim z myślą o ruchu biznesowym, ale i turystycznym. Polski przewoźnik zwiększy częstotliwość rejsów na niemal wszystkich regularnych trasach europejskich, oferując od kilku lotów tygodniowo do Larnaki czy Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in. do Frankfurtu, Amsterdamu, Hamburga czy Londynu. Do prawie 20 rejsów tygodniowo wzrośnie częstotliwość regularnych połączeń do Brukseli, Pragi, Budapesztu i Wilna. Podstawą wrześniowej siatki lotu będą połączenia europejskie, ale pewne zmiany planowane są też na kierunkach dalekodystansowych. W miarę możliwości od września polski przewoźnik powróci na wybrane trasy na Dalekim Wschodzie, m.in. do New Delhi w Indiach, a także do Pekinu. Siatka połączeń będzie dostosowana do regulacji poszczególnych państw związanych z ciągle panującą pandemią koronawirusa na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Świat powoli wraca do obostrzeń. Antwerpia, prowincja na północy Belgii, gdzie przypadków zakażeń jest najwięcej, wprowadza od jutra godzinę policyjną. Więcej o tym w relacji Beaty Płomeckiej. Północna prowincja Belgii zdecydowała się na dodatkowe restrykcje oprócz tych, które nakazał rząd federalny, a które dotyczą m.in. ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 23.30 do 6 rano. Puby i restauracje muszą być zamykane o 23.00. Praca będzie wykonywana przede wszystkim z domów. Władze Antwerpii zaapelowały do tych, którzy mieli w planach podróż do prowincji, by zrezygnowali z wyjazdów w trosce o swoje zdrowie i innych. Jest także apel do mieszkańców, by przestrzegali zakazów i nakazów. Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe w prowincji zostały odwołane. Zamknięte zostały także m.in. siłownie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotnie popada praktycznie w całym kraju. Będzie za to ciepło, od 21 stopni na północnym zachodzie do 24 w centrum i 29 na wschodzie Podkarpacia.

Nocy Księżyc, a ci inni wykonawcy to Tangerine Dream lat aktualnych, Ulrich Schnaus, Thorsten Quesching, tym razem przy fortepianie, a nie syntezatorze, i grająca na elektrycznych skrzypcach Hoshiko Yamane. Słuchamy tych reedytowanych nagrań, bądź dla niektórych być może są to premiery, bo przecież pokolenie słuchaczy Trójki, tych, którzy we wtorki włączają nasz program i słuchają nocnych projekcji, zmienia się. A w studiu Władysław Komendarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I wydawca Radosław Radziejewski. Dobry wieczór. Być może tego epitetu wydawca użyłem nieco za wcześnie, ale wszystko w trakcie audycji prawdopodobnie się wyjaśni. Taka jest moda na wydawanie winyli. Co panowie na to, Władysławie? Moje zdanie takie jest, że jak... Ja przepraszam, bo jednym z argumentów jest chyba jakość dźwięku. Także, jakość prawda? Dźwięku. I renesans gramofonów. Tak, ale uważam, jak się tak przyglądam na te płyty dawniejsze winylowe, na przykład, które były wydawane w 85 roku, nawet moje, to na takiej płycie można dużo umieścić fajnych obrazków, jak ktoś ma pomysły na jakieś malarskie pomysły, no nie wiem, talent do tego, można dużo pomieścić, na przykład na CD to, no to jest za małe dla mnie. To jest moje odczucie takie, jakie zauważyłem. No. Słuchaj, czuję się zaskoczony, bo to, że Sławek Łosowski, wiesz, takie dość prymitywne rysuneczki dołączał do swojej muzyki, to o twoich tęsknotach jako grafika, rysownika nigdy nie słyszałem. Ale może pozostańmy przy wątku samej muzyki i płyt winylowych. Zapewne wszyscy tutaj fani wiedzą, że Marek Biniński sięgnął po Ogród Króla Świtu. Właśnie płyta jego jako solisty debiutancka, pierwotnie wydana zresztą na winylu, i oto po latach, proszę bardzo, oto słuchamy. Ogród w Przestworzach. ogród w przestworzach, a za chwilę wśród kwiatów zapomnienia. To tak, abyśmy pamiętali o tych świetnych latach powstającej w Polsce muzyce. Władysław Komendarek, pytanie może tradycyjne, może sztampowe. Tangerine Dream, Marek Biliński. Taka oferta na początku dzisiejszej audycji. A czego ty słuchasz? A czy w ogóle słuchasz konkurencji zagranicznej to i rodzimej? To znaczy w tej chwili może mniej, bo człowiek ma mniej czasu. Bardzo dużo mam materiału, który został kiedyś stworzony i nawet nigdzie nie był... Część materiału nigdzie nie jest do tej pory opublikowana, bo to polegało na tym, że nie miałem możliwości przegrywać tego na cyfrę, bo magnetofon miałem w awarii. W tej chwili to wszystko jest uporządkowane i w zasadzie no nie mam kiedy, a moimi korzeniami to na pewno w pierwszej lidze jest Emerson, Lake Palmer. No. To się przyznaje. I dalej na pewno Tangerine Dream, kilka płyt to jest zapisane w mojej głowie, bo jednak te płyty wrażenie duże dały, jak słuchałem i pamiętam jeszcze w tych porach, kiedy audycje były nadawane o godzinie 12 w południe w Trójce. Jechałem na próby z Exodusem, to słyszałem właśnie Tangerine Dream pociągiem i to było takie, no wiadomo, wrażenia. Moje zdanie jest takie, że a propos Tangerine Dream, to jeszcze mogę powiedzieć, że jak odsłuchuję, jak czasami no wiem mniej więcej, co oni zrobili przez całą swoją działalność, ale mam takie ciągoty, powiem ci, że bardzo bym chciał, tylko to musi być zgoda osoby, która teraz w tym Tangerine Dream decyduje, jak to ma być. Na przykład remix jakiegoś utworu Tangerine Dream, oczywiście mój pomysł na ten remix. I bardzo chętnie takie coś zrobię, bo wizję mam, tylko nie będę się dotykał do tego, dopóki nie będę miał zgody. No. Władku, do twoich remixów to jeszcze sięgniemy dziś wieczorem. Cieszę się, że troszkę na to liczyłem, że wspomnisz elektroniczną tonację Trójki, ale przecież program Trzeci, którego jesteś słuchaczem, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, a to wiem z bardzo dobrych źródeł, to przecież była audycja Top Tlen, w jakiś sposób związana z rodzimą twórczością, no i oczywiście najpierw studio nagrań, a teraz wtorkowy cykl Studio Muzyki. Powrócimy do tej rozmowy. Słuchamy Marka Bilińskiego. Wśród kwiatów zapomnienia. Marek Biliński. I tutaj w przypadku muzyki możemy rozważać. Właściwie jeżeli chodzi o koncerty, występy, wydawanie płyt. W przypadku Władysława Komendarka, który vis-a-vis siedzi tutaj przy mikrofonie Trójki, mamy do czynienia z eksplozją tytułów. Właściwie co edycja, co wydawnictwo pojawiają się nowe kompozycje. A natomiast, jak mi się wydaje, to także światowa praktyka, być może mniej, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, kontynuowana, to jest to, że kompozytor ma doskonale sprawdzonych 20 własnych tytułów i przez lata eksploatuje tę muzykę, nie powiem w nowych wersjach, ale może w większej biegłości, w doskonałym opanowaniu tego repertuaru. W każdym razie i słuchacze, to jest także znane, domagają się na koncertach tych właśnie tytułów kursujących w kulturze już od lat. Co ty o tym sądzisz? Tak, 35. Śmietnik Atomowy, który dostał się na pierwsze miejsce, to był, o ile pamiętam, 89. rok. I mówisz o trójkowej liście elektronicznych nagrań i decyzji słuchaczy Trójki. Tak, decyzji. Tak jak było właśnie, byłem zaskoczony w ogóle, bo nigdy nie sądziłem, że utwór skomponowany w nocy o godzinie czwartej rano, bez jakichś bitów perkusyjnych, jakiś ambient i tak dalej, że zajmie pierwsze miejsce na liście właśnie trójkowych utworów elektronicznych. To było dla mnie zaskoczenie, ale pozytywne, nie negatywne. I w tej chwili powiem tak szczerze, że ten utwór to ma 15 wersji albo i więcej. Bo w tej chwili to są dodawane bity perkusyjne, tam różne takie eksperymenty. I za każdym razem ten utwór jest inaczej wykonany. Oczywiście jak się domagają odbiorcy, to tak robię. Nie zawsze go gram, ale jak jest, wyczuwam to, to bardzo szybko reaguję i na poczekaniu wymyślam inne wersje. Oczywiście na żywo, w czasie rzeczywistym. Władku, wspomniałeś swoje wczesne inspiracje. Trio Emerson, Lang & Palmer. Keith Emerson to przecież była wybitna postać, jeżeli chodzi o elektroniczne instrumenty klawiszowe. Co więcej, chyba tobie nie muszę tego przypominać, ale lansował on syntezatory firmy Korg i byłeś nawet właścicielem syntezatora chyba flagowego w tych wczesnych latach elektronicznych. Klawiatur model Trident, nie wiem, 30 kilogramów szczęścia. 25 kilogramów. Wiesz, jak go sprowadziłem z Gdańska, wylądowałem właśnie w tym miasteczku, gdzie mieszkam, to miałem wielkie problemy, żeby ten instrument był zabrany do domu. To wiesz, co zrobiłem? Przy kasie zostawiłem pudełko do tego instrumentu, było spore, i wziąłem, owinąłem przewód sieciowy, który był połączony razem z instrumentem, i wziąłem go, zaniosłem do domu, szedłem 4 godziny, pamiętam to. To była przygoda niesamowita, ale nie mam tego instrumentu, bardzo żałuję. Jak zobaczyłem to w sieci YouTube, prezentację, to... Co ja zrobiłem? Cały czas tak sobie myślę. Co ja zrobiłem? Dla Omni Arpa musiałem się pozbyć Korga Tridenta Mark II, bo taka była dokładna na Mark II. No jeszcze pamiętam, tam były dwa miejsca na klawiaturze wyboru splitów, czyli podziału, czyli były trzy barwy. Trzy sekcje można było poprowadzić. No a później to już poszło z górki, to ten Keith Emerson reklamował również Polysixa i Monopoly. Także syntezatory firmy Korg, zresztą szereg olśniewających solówek wykonał właśnie na tych modelach syntezatorów. No. Przypominam ci, że Keith Emerson to także szkoła muzyki klasycznej, muzyki poważnej, zresztą Marek Biliński, którego tu przywołaliśmy, także również twoje, proszę ciebie, te wczesne zastosowania syntezatorów to kierunek w stronę baroku, chyba mogę o tym powiedzieć, bo i Marek Biliński, i słynny austriacki elektroakustyk Hans Wurmann zaczęli przygodę z syntezatorami od tego właśnie utworu Jana Sebastiana Bacha. Radosław Radziejewski jest z nami. W takim repertuarze nie poznał pan jeszcze Władysława Komendarka. Pierwszy raz słyszałem. Ja wiem, że niedługo będzie pan postacią bardzo zasłużoną dla rodzimej L-muzyki. No, niemniej cieszę się, że audycja w studiu L-muzyki spełnia swoje edukacyjne zadanie, wręcz misyjne. A Władysław Komendarek grał płyta klasykotronika, a wcześniej twoje ciągoty do klasycznego repertuaru także znamy. Promenada. Promenada, tak, i promenada wyszła na winylu i na kasecie audio. To co pamiętam, tak, polskie nagrania to wydało. Takie olśniewające granie utworu Jana Sebastiana Bacha chyba nie byłoby możliwe bez interfejsu MIDI i takich publikowanych dość powszechnie plików MIDI, prawda? Co to przy tym samym kodzie czasowym można było zmieniać barwy, przyspieszać, zwalniać? To co pamiętam, to 5 instrumentów było podłączone łańcuchy MIDI. I nie miałem kłopotu z tym, że jak są krótsze przewody czy dłuższe, to coś tam się... coś nie wychodzi. Synchron był zawsze tak jak potrzeba. bo niektórzy narzekali tam, inni koledzy, że ponad 5 metrów ma przewód MIDI, to może mogą być jakieś, ale ja miałem gdzieś tak więcej i nie miałem z tym kłopotu. No to są szczegóły, ale tych instrumentów w komunikacie MIDI mogło być 16. Tak, tak, tak. Teraz opracowywana jest druga wersja, MIDI 2 będzie się nazywać, będzie udoskonalana. Tylko nie wiem, w jakim stopniu będzie udoskonalana, ale na pewno będzie. Niedługo to wprowadzą. A jeżeli chodzi o utwory, których wyboru dokonałeś na płyty Promenada i także Klasykotronika, no i chyba Chopin tutaj wchodzi ten krążek w rachubę. Czy masz jakieś takie tematy szczególnie ulubione? Być może publiczność domaga się na koncertach przypomnień. To znaczy, powiem tak, jak grałem w Świdnicy, to zrobiłem sobie takie żarty muzyczne na zasadzie, że włączyłem jakby wariacje na temat Marsza Tureckiego, Mozarta, tam jeszcze jakieś, na przykład zagrałem utwór, znaczy w swojej wersji Chopina taki. I dopiero się niedawno dowiedziałem, że Chopin, będąc na koncercie Paganiniego, jak przyszedł z tego koncertu, bo w tym czasie żył Paganini, przyszedł do domu, no to pod wpływem tego koncertu Paganini grał jakiś utwór, nie pamiętam jaki to był utwór, po prostu usiadł do fortepianu i skomponował ten utwór, oczywiście swoje wersje zrobił. I ja po prostu jakiejś tam innej wersji to sobie zagrałem. Ale to był żart, na samym końcu to sobie zagrałem. Miał doskonały instrument, bo to był kawaj cyfrowy, ale tak wiernie odtwarzał fortepian akustyczny. To się rzadko zdarza. To był pożyczony instrument, bo tak w Riderze napisałem organizatorem i oni to załatwili. I to było piękne. Takiego brzmienia jeszcze nie miałem na żadnym koncercie. Mam na myśli fortepian cyfrowy, ale podrabiający bardzo dobrze akustyczny instrument. No. Ale chciałem dodać, że w przypadku inżynierów firmy Kawai, to oni samplowali instrument koncertowy, czyli akustyczny, czarny fortepian własnej produkcji. Więc to nie był żaden model Yamaha udostępniony na przykład przez Japończyków tutaj wykonawcom, uczestnikom koncertu chopinowskiego, czy też te klasyczne modele amerykańskich fortepianów, tylko właśnie Kawai. Cieszę się, bo mnie też kiedyś przed laty na wystawie we Frankfurcie nad Menem poświęconej instrumentom zachwyciło brzmienie tego akustycznego modelu. Mogę dodać, że jak pożyczyłem instrument Kawai K1, ale już od syntezator, i powstały tak zwane dwa utwory piramidy. I to było zrobione tylko na czterech śladach, bez żadnych sekwenserów, bez arpeggiatorów. I do dzisiaj, jak tego słucham, to no, to jest firma może niedoceniana w syntezatorach, ale uważam, że takiego Kawaja K1 to powinien mieć w zestawie. Chodzi na własność, żebym to używał sobie na studiu. Ciągle jeszcze jesteśmy przy płycie Klasykotronika, rok 98, więc można powiedzieć klasycy na pożegnanie minionego wieku. Bardzo znana kompozycja, bardzo biegle przez Władysława Komendarka na syntezatorach wykonana. Aram Khachaturian, taniec z szablami. Kompozycja wykonywana w filharmoniach zawsze jakoś tak elektryzowała audytorium. Mówisz, że na koncertach nie wykonujesz tych utworów. Ogólnie nie, ale czasami coś mnie do głowy uderzy, mówię, zmienić trzeba natychmiast o 360 stopni repertuar, żeby tak w żarcik może trochę obrócić i to tak urozmaicenie jakieś jest. No bo wiadomo, mam własne kompozycje, ale nie zaszkodzi, jak się wróci do 200 lat do tyłu i tam coś się pokaże na instrumencie innego. Na przykład w Trzewie tak miałem, że powiedziałem publiczności, że proszę państwa, przez 10 minut będę grał tak, jakbym żył 200 lat temu. Syntezatorów nie ma nic. No i miałem fortepian klasyczny, jaki prawdziwy, i zagrałem sobie te 10 minut i to było takie oderwanie od tej elektroniki. No, tak, a na końcu było trans, ostre techno. No. Tak był zakończony koncert. Pamiętam, że Sławek Kosowski udostępniał aparaturę nagłaśniającą i dziękuję mu też przy okazji. A czy takie pytanie, może to jest za trudne, co ciebie inspiruje do tworzenia nowych kompozycji, których przecież jak zliczymy twoją imponującą dyskografię, no troszkę naprodukowałeś. Co mnie inspiruje? Powiem to, co ostatnio mnie inspiruje. Inspirują mnie koncerty, na których gram. Bo tak, to są inna atmosfera zawsze jest, inna architektura miejsca, w którym gram i po prostu to w dużym stopniu wpływa na to, co stworzę w czasie rzeczywistym, na żywo, w danym dniu, bo w domu 80% utworów to jest po prostu stworzonych w czasie rzeczywistym na scenie. Niektórzy mówią, że to jest improwizacja, ale ja bym dodał jeszcze coś. Improwizacja to też jest, ale budowanie formy utworu na poczekaniu, bez przygotowania. To tak u mnie ostatnio się dzieje. Natomiast jak cofniemy się w czasie, to troszeczkę to inaczej wyglądało, bo dużą wagę przywiązywałem jak do tworzenia muzyki w domu. No ale w domu to no, widzę białe ściany, no czasami jak wiosna przyjdzie... No ale w tym domu, przepraszam cię bardzo, ty przywołujesz cały kosmos doznań i ta deklaracja jestem kosmitą, wydaje mi się, no nie była tak za bardzo przesadzona, chociaż ten wszechświat, czyli Sochaczew, no to jest takie pewne ograniczenie. Ale teraz już sięgamy po coś absolutnie nowego. Wybacz, powrócimy do tej rozmowy za chwilę. Planetyzacja świadomości. lanetyzacja świadomości. Tego tytułu, tej nazwy jeszcze fani Władysława Komendarka nie poznali. Tak nazywa się dwupłytowy winylowy album. Domyślam się, że będzie także część tej muzyki opublikowana na kompakcie. A sama kompozycja, która wywarła na Państwo takie wstrząsające wrażenie, to Wyścig z czasem. Jedno z krótszych nagrań z tego albumu. Władysław Komendarek operuje syntezatorami, operuje głosem, ale elektryczna gitara to też syntezator. Tak, to jest North Wave, który już ma w moich rękach, istnieje jakieś kilka lat albo i więcej. I chodzi o to, że dlaczego akurat takie czasami brzmienia używam. Mam na myśli... Bo jesteś rockmanem. Tak, rockmanem, a po drugie grałem z dobrymi gitarzystami w swoim, już począwszy od Exodusu, później Marek Zefir Wójcicki też czasami na koncertach ze mną grał i to się udziela, zostaje w głowie, ale powiem jedno, że oprogramowanie jest cały czas udoskonalane, chodzi o brzmienie gitar i sposób grania jest też ważny, bo można mieć to zaprogramowane, ale sposób grania. Ta doskonała artykulacja właśnie może być myląca. Tak. Prawda? To co znaczy, to Władysław Komendarek, gitarzysta? Tak, już ktoś mnie napisał, już tak nie lubię koloryzować, ale ktoś mnie napisał w sieci, że do Steve Vai'a mnie porównał tam, no ale to... No ale tak, ale Władysław Komendarek to także wokalista, głos jako instrument. No nie masz ambicji chyba Armstronga, czy też współczesnego Scatmana, ale sposób, w jaki operujesz głosem, przypuszczam, że wymusił na tobie takie małe wokalne studia. Ja powiem tak, że ogólnie nie mam kłopotu. Jest z tym tylko różnica, że ja wymyślam język na poczekaniu. Nigdy tego nie powtórzę, ale czasami może być tak, że ja coś powiem, wymyślę i może się okazać, że ja komuś na przykład krzywdę zrobił, jakieś złe słowo powiedział. Ale ja to wymyślam i to jakiś sens ma, ale tego nikt nie zrozumie. No, ale ty na stronie zamykasz oczy i nawet nie wiesz, do kogo kierujesz te przywołane z pamięci słowa. No czasami robię tak, że jak... Być może o zabarwieniu pejoratywnym. Radosław Radziejewski, wydawca dwupłytowego albumu. Nie wspomnieliśmy chyba, a to jest dosyć istotne. Nie są to nagrania studyjne, a Władek twierdzi, że największe inspiracje płyną zawsze od publiczności. Tak, jest to zorganizowany koncert. Jest to nagrany koncert z Jarocina, który się odbył rok temu, 30 marca. No i mija dokładnie rok i 20 marca będzie premiera tego koncertu z zapisu w postaci właśnie dwupłytowego albumu. Wspomniałem o kompakcie, bo to jednak nie wszyscy dorobili tak, magnetofonów, a niektórzy bardzo żałują, że pozbyli się tych urządzeń. Może ja się wtrącę. Trzy miałem takie komentarze, takie informacje od fanów muzyki elektronicznej i pytanie takie było. Panie Władysławie, czy będzie na nośniku CD ten materiał? No ja powiedziałem, że być może, że będzie, no ale zobaczymy, no odczekaj. No nie wiem, pan Radosław... Uzupełnię może. Tak, tak też, dla całości tego wydawnictwa kompakt się ukaże. Chcemy, żeby po prostu jakby jak największa rzesza fanów czy słuchaczy mogła mieć dostęp do pełnego wydawnictwa. Pewnie nie ukaże się tylko w postaci cyfrowej w jakichś chmurach czy w innych miejscach, ale na kompakcie, na nośniku fizycznym, jakby po winylu ta płyta się ukaże. Takie wcześniejsze dokonania muzyczne Władysława, stosunkowo niedawne, to takie turne towarzyszące projekcjom odszukanego, odcyfrowanego filmu Fritza Langa Metropolis. Mhm. Tam występowałeś w trio, ale czy również tamte inspiracje w jaki sposób przenosisz na tę płytę. Tak mi się wydaje, że coś z tych filmowych doświadczeń starałeś się zawrzeć w tej najnowszej muzyce. Ja żałuję jednego momentu, gdzie grałem do Metropolisu w Warszawie, w Śródmieściu. To była ulica elektoralna i żałuję tam na końcu, jak ten film się zakończył i przy samym końcu zagrałem jakąś w ogóle utwór na żywo stworzony w danym czasie i żałuję, że to nie zostało zarejestrowane. To był wielki ból dla mnie. Czyli bardzo wszystko żałuję. Trzeba zapisywać. No, nie, po prostu ode mnie to nie zależało, bo ja nie miałem tak zwanego Zuma rejestratora, tylko akustyk to robił w tym miejscu. No właśnie, jeżeli chodzi o rejestracje akustyczne, wydaje mi się, że tutaj pewnym niedopatrzeniem są oklaski. To znaczy, to już powstało w trakcie spotkań z publicznością w Jarocinie, że mikrofony nie były wycelowane w publiczność. I wiem skądinąd, że publikując koncertowe nagrania, no, wydawcy czy też sami muzycy starają się uzupełnić tę warstwę aplauzu poprzez nagrania z innych imprez. No cóż, bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłem Państwu zaproponować w Studiu L Muzyki obecność Władysława Komendarka i Radosława Radziejewskiego, a resztę niech dopowie płyta tajemniczo nazwana Planetyzacja Świadomości. Wydaje mi się, że planetyzacja to coś znacznie więcej niż globalizacja, przynajmniej w L muzyce. Dziękuję panom. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Do 23 jeden z utworów z tego właśnie albumu. Radialna matryca. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.